хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко заявіў, што выбары ў палату прадстаўнікоў адбудуцца 23 верасня. Ён зноў паўтарыў, што ні пад кога з-за мяжы падстройвацца не будзе і што выбары адбудуцца паводле ранейшага заканадаўства. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Ці можна лічыць сённяшні дзень стартам выбарчай кампаніі 2012? На гэтае пытанне «Свабоды» старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына дае станоўчы адказ. Да, можно. Вообще-то официально, конечно, с момента опубликования не указа он вступает в силу. Но, как правило, конечно, кто же ждет опубликования? Как только становится известно, все начинают работать. Значная частка оппозиции заявляет, что будет удельничать у выборах только при выполнении двух головных умовов – вызволение политвязнев и включение всех своих представников во участковые выборчие комиссии. Лидия Ярмошына твердит, что створение комиссии справа выключено мясцовых уладов. Никаких команд сверху местным властям по этому поводу не будет. И если политические партии, в том числе оппозиционного направления, представят людей, которые хорошо работали на прежних президентских выборах, то есть исключительная вероятность, что эти люди будут включены в состав комиссии. Но есть люди, которые, в общем-то, устраивали, скажем так, скандалы во время выборов. Они срывали работу избирательных комиссий. Поэтому в отношении их, я думаю, местные власти будут принимать отрицательные решения. В политическую целесообразность мы вникать не будем. Многие оппозиционные лидеры лечат, что бойкот может быть поспеховым. Старшиня Центр Выборкаму, однако, у махчимость бойкоту не верит. Ну, я думаю, они все будут участвовать, по крайней мере, большая часть. Но все же прекрасно понимают, чтобы сохранить, в общем-то, право на называться политиком, нужно участвовать в выборах. Чтобы с тобой сотрудничали, чтобы с тобой общались партнеры, зачастую часто внешнеполитические, в которых ты заинтересован. Поэтому я думаю, конечно, это в определенном плане кокетство, как, знаете, девушка никогда не говорит сразу же «да». Это неприлично. Но и здесь то же самое. Такі каментар Лідзіі Ярмошынай. Адзін з палітыкаў, хто выступае за байкот выбараў, экс-кандыдат на прэзідэнта, лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Ён звяртае ўвагу, што да выбараў ніводная з умоваў дэмакратычных сілаў не была выкананая. Я бы не сказал, что это бойкот выборов, потому что выборов в Беларуси нема. А бойкот – фарсу, подману белорусского народа, который будет проходить под вывеской проведения выборов в Республике Беларусь. Белорусская христианская демократия будет сопротивляться этому брутальному подману, который белорусские влады пробуют разыграть в жорстане. Сегодня обвещена дата выборов. Неводная умова демократичных сил не была выполнена. Политвязни находятся за кратами. Тиск на них оказывается все больше. Никаких измен в выборчем законодательстве, в ситуации с громадским организациями, политическими партиями, свободой СМИ. Мы сегодня повинны, каждый сумленный политический деятель, независимый от Лукашенко, повинен уже сегодня дать оценку этих выборов, а тем, что их уже сегодня нельзя признавать, уже сегодня можно сказать, что это выборы не свободные и не демократичные. Только бойкот, позиция белорусской христианской демократии. Яшчэ адзін экс-кандыдат на прэзідэнта Уладзімир Некляеў таксама выказваецца за няўдзел у выбарах. Паводле Некляева, Александр Лукашэнка скарыстае выбары ў палату прадстаўнікоў для ўзмацнення свайго рэжыму. Я за тое, кую застаюся, каб рашэнне ці удзельнічаць у выбарах, ці байкатаваць іх, было прынятае апазіцыяй сканцэлідавана. Значыць, ці ўсе удзельнічаюць, ці ўсе байкатуюць. Байкатуюць тады, а не проста не удзельнічаюць, не ляжаць на канапах. На сённяшні момант, калі частка апазіцыі удзельнічае ў выбарах, што нічога не дасць, частка апазіцыі ў выбарах не удзельнічае, кажучы, што яна іх байкатуе, што нічога не дасць. Я гэтак да гэтых выбараў адношуся. Проста ніяк. Гэтыя выбары насамрэч не ёсць важнае палітычнае мерапрыемства ў жыцці Беларусі. Гэта чарговы будзе фарс. Пра гэта ўжо сам сказаў Лукашэнка, і пра гэта сказала ягоная абіральніца Ярмошына, што будзе ўсё як было. Калі будзе ўсё як было, то як тут да гэта адносіцца можна? Проста ніяк. Лідар БНФ Алексей Янукевіч са свайго боку ў байкоце не бачыць сэнсу і заявіў нашаму радыё, што ягоная партыя рыхтуецца да вылучэння кандыдатаў на парламенцкія выбары. Мы за то, как выкрасить эти выборы для того, как отримать максимальную поддержку от людей. И мы уже обмерковывали эту партию. И мы должны вылучать наших кандидатов, а лев обумовлено. Это значит, что у бойкоте мы абсолютно не бачим сенсу. И мы цалком рыхтуемся до вылучения наших кандидатов. Мы проговорываем от самого початку и вызначаем умовы, при обеспечении яких мело сенс заставаться у бюллетенях до конца. У отворотном выпадку мы будем взимать наших кандидатов. Это умовы вызволения политических связняв и включение вылученных нами представников у склад выборчих комиссий. Але уже сегодня ж ясно, что выборы призначены, але эти умовы как бы не выкананы уладами. Решение праздницю мы будем принимать за тыдень до выборов. Так, соправды, на сегодняшний момент видовочено, что выборы пройдут под полным контролем с боку уладов. Это значит, что с вельми великой долей вероятности наши кандидаты будут сняты. Мяркуе Алексей Янукевич. Мы таксама попросили политолога Уладзіміра Роўду адказаць на пытанне, наколькі апазіцыя зможа выкарыстаць выбарчую кампанію. Никого до людей просто не пустят зараз. У той ситуации, какая склалася после зачистки площади, у нас как бы режим у черговый раз изменился. Я его не называю военным режимом, это звичайная такая полицейская держава. Наши политики, они живут в своей просторе. Коли они вот будут так дейничать, то ну что ж тогда? Тогда черговая пораза, и тогда нехай не пинают на насельницу, потому что они уже могли отримать ответную поддержку народа, когда отбывался кризис. Зараз, дякуючи России, снова такие ситуации нормализовалась. Это так само треба увеличивать. И я думаю, что она просто сгубит абсолютно все. Меркуе политолог Уладзімір Роўда. Таким чином политики и политологи комментовали сегодняшнюю новину. Парламентские выборы, обвешанные на 23 вересня. На якой мове гавораць беларускія грамадзяне? Чаму так шмат людзей вызначаюць сваю мову як мясцовую? Ці можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваёй роднай рускую мову? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў прасцім акцэнце разважаюць лінгвіст і палітык Вінсук Вячорка, дацэнт катэдры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі і вядучы сацыёліг лабараторыі Новак Надзея Ефімова. Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа» прэзентавала справаздачу маніторынгу умова ўтрымання зняволеных у пенітэнцыярных установах Беларусі ў 2011-2012 годах. Галоўная выснова даследавання – беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Пра гэта сябры «Платформы» паведамілі на адмысловай прэсавай канферэнцыі. Там пабывала Галіна Бакунчык. Абарона правоў асобаў, якія адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, галоўная мэта дзейнасці платформы. Аднак нават даследаванне гэтай тэмы ў Беларусі – задача надзвычайнай складанасці, паведаміў дырэктар арганізацыі, былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Наша пенітэнцыярная сістэма, яна зачынена. Нікому доступу туды няма. Ні праваабаронцам, ні грамадзянскай супольнасці. Ніхто не можа сказаць, што насамрэч там адбываецца. Гэта вот асноўная праблема, з якой ўже выцякаюць усе астатнія. Сябра платформы, былы палітвязень Мікіта Ліхавіт адзначыў, што даследаванне выявіла той факт, што ўладамі выкарыстоўваюцца самыя розныя сродкі і формы пагаршэння умоў адбыцця пакарання для палітвязняў, гаворыць Мікіта Ліхавіт. Што самае страшнае, то што людзей пачалі адправляць на тюремны рэжым содержання. До 2011 года палітзаключёных не адправлялі на тюремны рэжым. Ні разу такого не было. Тюремны рэжым содержання ў Беларусі – это самае жорсткае від наказання, который вообще может быть предусмотрен. Особенно, конечно, в этой ситуации надо держать во внимание ситуацию с Николаем Стуховичем, Николаем Статкевичем и Евгением Васковичем. Жонка былого кандидата на президента, а цяпер палітвязня Миколы Статкевича Марина Адамович, якая присутнічала на прэсавай конференции, погодилася з усімі высновами активістаў платформы. Акрамя пытання неналежного утрымання, порушення правоў чалавека на стосунки з блізкімі, на перапіску, на атрыманне нейкай інформації, применяюцца, що сапраўды прамыя катаванні, здзеклівае, непаважлівае стаўленне да людзей. Ну і акрамя таго, на апошні час я сутыкнулася яшчэ з праблемай рабскай працы. працы. Калі чалавека прымушаюць працаваць за 300 рублёў у дзень. Былы адвакат, прадстаўнік правабарончага цэнтру «Вясна» Павал Сапелка падкрэсліў, што даследаванне умоў утрымання зняволеных адзін з крокаў да змены такого становішча ў лепшы бок. Моніторинг только одна из составляющих деятельности как и полуплатформа, так и «Весны». Это еще и какие-то практические шаги по улучшению состояния заключенных. Конечно, наши возможности ограничены, но еще хуже было бы молчать и ничего не делать. Головная выснова моніторингу платформы – белорусские осуджены в Беларуси не мают никаких правов. И развязать эту проблему белорусские правоборонцы повинны при допомозе международной супольности, заявил на заканчение Андрей Бондаренко. Не так давно мы были в Женеве, где я так само выказывался за то, как у Беларуси был уведен мандат докладчика, який допоможе и нам, правоборонцам, и белорусской супольности, и белорусским осудженным, каб их правы нехто оборонил. Каже Андрей Бондаренко. Ну, а зараз разваги наших слухачов, чому у Беларуси так шмат зняволенных и кого варто выпустить на волю. Кажуть, миролюбивая Беларусь. А адкуль столькі тысяч асуджаных? Ну які такі преступнік, каб сядзець гадамі ў тюрме, што флаг на ёлку павесіў? Што трэба садзіць у тюрму? Ламаць жыць чалавеку і сям'е? Аштрафавалі бы пад сілу. Такое ўражанне, што трэба план выпаўняць, як да вайны. Думаюць, што следзяць за дысцыплінай, а самі нарушаюць. Лукашенко на совещании в амнистии сказал, никакой политики здесь быть не должно. Все должно быть честно. И в тот же час сказал, амнистия не должна коснуться политзаключенных. Вось как, вось его без политики высказывания. Телефон для сувязи у Минску 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая з замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа». Глыбокая рыхтуецца да правядзення Дня пісьменства. Мясцовае кіраўніцтва абяцае на месцы помніка Леніну галерэю славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэ Падраздовіча ці Вацлава Ластоўскага. 17 чэрвеня пасля цяжкой хваробы пайшоў жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў. Працягваем праграму. Алена Крушэўская, сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты», заяўляе, што была звольнена за свае палітычныя перакананні. Алена працавала ў Менску ў фірме ICSoft. Гэта міжнародная IT-кампанія, дачынная фірма амерыканскай Coherent Solutions. Падрабязнасці ў Віталія Цыганкова. Як сцвярджае Алена Крушэўская, яе звольнілі пасля таго, як яна наведала міжнародную канферэнцыю ў Кіеве. Это была конференция Международной ассоциации либеральной молоди. В тот день, когда все это здарилось, я пришла на работу. И первое, что отбылось, это загадчица моего отдела не дозволила мне войти в мой кабинет, где у меня есть мое працевное место, стол, компьютер и мои уластные речи. И она сказала, что есть для меня размова. Ну, я подумала, размова, такое часто сбирается. Мы перешли в инший кабинет. Снова пошлась со слов, у меня для вас есть новина, вы же сами все разумеете, вы нам не подходите, мы не можем больше протягивать с вами никаких стосунков. Ваш компьютер заблокован у мэтах безпеки. Под вельми великим психологичным тиском меня отвели у бухгалтерии, где я подписала постанову о том, что я буду зволена по сгоде боков. И они привели вас в кабинет, сказали, что больше с вами працевать не могут. А из каких их слов у тебя вы решили, что это поводле политичных причин? Мне начали узгадывать, это научалось в высшей научальной установе, это было ЭГУ. И они узгадали, что у ЭГУ там нелегальный статус. По-другое, мне сказали, что у вас там есть доступ у социальной сетки, а что, коли вы там почнете робить революцию, у вас же посада у оппозиционной партии. Заявляя Алена Крушевская, секретар молоді в організації Об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи», яка була звольнена з інтернет-фірми. Супрацоўніца фірмы iSoft Вікторія Салавянчык, тая самая начальніца аддзелу, якая размаўляла з Ірынай Крушэцкай наконт звальнення, мае інакшы погляд на гэтую гісторыю. Я не буду соглашацца ні на якія інтэрв'ю, потому как это абсалютная паўнейшая правакацыя недовольнага уволенага на испытательном сроке сотрудніка. Вот, наша компания, мы отпишем ответ там на хартию, куда угодно, вот, потому что уволена Елена была совершенно не по тем мотивам, которые она изложила на сайте. А по каким? По причине плохой дисциплины, скажем так, невыполнения каких-то, не знаю, задач, которые я ставлю, то есть не очень нравится, как она общается с руководством, и прочие были моменты. Просто она не выполняла условия, на которых ее принимали на работу. Она была на испытательном сроке, она нас не устроила по этим причинам, и поэтому мы ее уволили. Вікторія Салаянчык таксама паведаміла, што фірма збіраецца адрэагаваць на публікацыі на розных інтэрнэт-сайтах пра звальненне Алены Крушэвскай, якія яна назвала паклёпам на рэпутацыю фірмы. Матывы звальнення высвятляў Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода. Вызначыліся першыя няўдачнікі чэмпіянату Еўропы па футболе. Першынства дачасна пакінулі зборныя, якіх спартовыя адмыслоўцы ды букмэйкеры ад пачатку адносілі да фаварытаў – Галандыя, Швецыя, Расія. Тым часам беларускія сілавікі кажуць, што прагноз на рэзкі ўсплёск транзіту замежных заўзятараў праз тэрыторыю Беларусі ў Польшу і Украіну не спраўдзіўся. Перадае Ігар Карней. Да спісу аўтсайдараў Еўра-2012 сёння дададуцца яшчэ два футбольныя калектывы, шэрагі якіх рызыкуе папоўніць і зборная Італіі. Ад'езд камандаў суправаджаецца вяртаннем на радзіму вялікай арміі заўзятараў, для якіх еўрапейскае першынства таксама завяршаецца. Праўда, як кажа прадстаўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Аляксандр Цішчынка, Беларусь гэтую міграцыю наўрад ці адчуе. Пасля вылету зборнай Расіі чаканні заўзятарскай актыўнасці аказаліся збольшага марнымі. С точки зрения польского направления такое присутствует, на украинском немножко прогнозы не оправдались. Если поезда из России шли практически полностью выкупленные под болельщиков, на Украину таких у меня сведений нету, чтобы там выкупали поезда. Ну а с учетом того, что Россия завершила выступление, соответственно, и с потоком становится проще. И на украинском, и на польском таких потоков уже не будет. Болельщики ехали смотреть на игру своих команд, чтобы до конца не так уже-то и дешево. Цены многое испортили. При этом, как удакладняя Александр Тишенко, белорусские заузяторы у организованной группы не сбивались и подорожничали с большего самостойно. Покольки Беларусь у финальную частку споборництва у черговым разом не трапила, то и организовано подтримливать не было кого. Единичные, как бы, может, и ездили, но так, чтобы явно там паровозами, флагами, символикой и так далее, наверное, нет. Готовы были к большому наплыву. Наши представители и в Киеве, в штабе безопасности Евро, присутствуют. Обмен информацией идет постоянный. Подобно, что мирно завершается история с трансляцией матчев Евро-2012, обсталяванных великими экранами, кавярнях и барах. У першыя дні чэмпіянату кіраўніцтва беларускага тэлебачання папярэдзіла гаспадароў устаноў, якія зазывалі аматараў футболу паглядзець паядынкі ў вялікай кампаніі, пра незаконнасць трансляцыяў, правы на якія ў Беларусі належаць выключна нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Суб'ектам, якія не падпішуць дамовы з праваўладальнікам і не заплацяць за права паказу, быў абяцаны судовы разбор. У офісе Белтэлерадыёкампаніі сёння паведамілі, што ўсе спрэчныя моманты развязаныя. Никаких громких дел не будет. Все очень централизованно заключили договор, потому что там совсем, так скажем, условная сумма. 600 тысяч, то есть там все зависело от количества вот, посадочных мест. Все решили свои обязательства выполнить компании как правообладатель на трансляцию. Соответственно, бары, рестораны, которые были заинтересованы в том, чтобы показывать на большом экране у себя футбольную трансляцию, конечно же, соблюли процедуру. Тем часом головный тренер национальной сборной Беларуси Георгий Кондратьев черговым разом выказался относно того, что Беларусь не футбольная держава. У гэтым ён пераканаўся, паназіраўшы з футбольнага стадыёна ў Данецку за матчам паміж камандамі Іспаніі і Ірландыі. Адмыслоўца найперш уразіла, што пасля разгрому з лікам 0-4 ірландскія заўзятары 15 хвілін на ўвесь стадыён спявалі, вітаючы сваіх улюбёнцаў. На гэты час змоўк нават іспанскі сектар. Па яго словах, калі саступае беларуская каманда, нешта падобнае немагчыма нават уявіць. А ўменне аддзячыць і дараваць якраз сведчыць пра культуру і спартоўцаў, і аматараў футболу. Перадаваў Ігар Карней. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відео з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. І вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Ужо некалькі месяцаў людзі ў глыбокім жывуць нібыта на будаўнічай пляцоўцы. Як і пад дажынкі, пад дзень беларускага пісьменства і друку, які сёлета будуць адзначаць 2 верасня, выдаткоўваюцца значныя сродкі на добраўпарадкаванне. Репартаж з Віцебшчыны. У глыбокім цяпер няспынна, дзе кладуць плітку, дзе паднаўляюць будынкі на цэнтральных вуліцах, а дзе і нішчаць старую забудову. Прыкладам, пад новую аўтастаянку знішчылі пабудову 18-га стагоддзя, рытуальную габрэйскую лазню мікву, гаворыць мясцовы краязнаўца Владзімір Скрабатун, з якім пад грукат будаўнічай тэхнікі давялося прагуляцца па глыбокім. Ну вось да двух гасцініцы, метру 20 бліжэй, і была тая міква. Усе мне гаварылі, што будуць яе рэстаўрыраваць, гэты будынак будзе там нейкі турыстычны объект. Да. Основная тут мета модернизировать будинок. Спадар Скрабатун дзівіцца. Сяміпавярховы цагляны будынак райвыканкаму уцяпляюць, як гэта робяць з жылымі дамамі, абшываюць панелямі з адмысловых матэрыялаў. Што яшчэ больш дзіўна, гэткім самым чынам уцяпляюць універмаг. Нормальны будынак. Это зараз толькі убахваюць, пад шубу затынкуюць. А во, вот это шедевр. Хрушчоўку перарабілі пад барока з пенопласта. Вот такі вокны, все это зрабілі, лішкі гэтыя. Не, може пригоже, може нормально, але просто сучасний будинок, так давно. На думку краєзнавці, сучасні будинки лепі було б не чіпати. Той самий райвиконкам праз 30-40 годів так само став би вже помником архітектури. Варто було б пошкодувати і старі дерева. Їх місцями спіловують, покидаючи голі плешки. Голая плешка утворилася і у тому місці, де ще місяць тому був помнік Леніну. Помнік знеслі, і паводле некаторых звестак на гэтым месцы будзе галерэя скульптурных бюстаў знакамітых ураджэнцаў Глыбоччыны. У прыватнасці, заснавальніка беларускага тэатру Ігната Буйніцкага, мастака і пісьменніка Язэпа Драздовіча, авіяканструктара Паўла Сухога і нават прэм'ер-міністра БНР Вацлава Ластоўскага, апавёў Уладзімір Скрабатун. Чыноўнік адзін сказаў, што будуць стаяць бюсты нашых там выбітных людзей, сапраўды Ластоўскага, там Сухога. Не ведаю, вот гэтым жартам верыць ці не верыць, но... Асаблівая вера спадару Владзімір не дае, бо не бачыць зрухаў у патрыятычным кірунку. Здавалася б, набліжаецца дзень беларускага пісьменства і друку, а беларушчына ў глыбокім ніяк не пабольшала. У якасці прыкладу Уладзімір Скрабатун паказвае на красамоўную шыльду глыбоцкага кансервавага завода. Па-расейску з ерам у канцы. Это якраз будзе у цэнтральнай частцы святаў. За дня пісьменства нідзе не бачна, каб штосьці памянялі хоць адну шыльду. На Леніна стаіць усё, што ёсць глыбокім. Можна кансервы комбинат, комбикормовый завод, райвиконкам. Улицы историчные не вернули назву Ленина, как и засталася Ленина. На новых шильдах улица Ленина так само написано по-российску. Шмат якія будинки на гэтай центральной улице еще у рештаваннях. Хоть у пашпартах будаўнічых объектов позначено, что значную частку их повинны были сдать еще на початку червеня. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю. Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. І сёння Наста Лабада, выпускніца 2001 году, чытае фрагмент апавядання «Сцяна». Васіль Быкаў, «Сцяна». Сцяна была каменная, закапцелая, дуже старая, як і ўвесь гэты будынак турма, што дастаўся дыктатару краіны ад ранейшага дыктатара, а таму ад яшчэ ранейшых. Дыктатары ў гэтай краіне не выводзіліся ніколі. Калісьці тут балявалі ці спраўлялі крывавыя трызны, плялі змовы і усялякія іншыя злачынствы, супраць улады, народа, ці каго з тых, хто выйграў у бясконцай барацьбе за ўладу, або прайграў таксама. А цяпер тут сядзеў ён, і такія, як ён. Іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся нядаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта, аднак, падобным на гэта. Таму перамена месца зняволення не дужа яго ўзрушала. І там, і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў доўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куце, як і ўсюды. Адзіным, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупраць ад дзвярэй. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі. Тым, як і з чаго зробленыя, і асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую ён не пакідаў марыць. А зробленыя сцены былі як трэба, як гэта ўмелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс, сцвярдзелае і нязрушнае, не драпанеш, не пастукаеш нават. Яшчэ ў першы дзень тут ён паспрабаваў пастукаць па звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мур-турма і пачынацца воля. Зеляніць на сонцы, які куст цёрну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прыслухаўся, але скрозь было ціха. Наглядчык нядаўна пратупаў за дзвярыма, крокаў яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка пад дужа высокай чорнай столлю ледзьве развейвала змрок на каменнай падлозе. Была, мабыць, глухая турэмная ноч, і ён пакрысе папоўз на каленях каля той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны, пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блёкаў быў складзены шчыльна і нязрушна, і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала каму пра што сведчылі. Можа, там было што напісана, ды ў паўзмроку нічога нельга было разабраць. Хоць ён і не дамагаўся таго. Навошта яму былі адзнакі чайгосьці лёсу? Яму хапала свайго, пакутнага, гаротнага і дужа няўдалага. Трудна было ўявіць чаго іншага ў гэтым лёсе, апроч гэтай яго каменнай нары. Мабыць, іншага не будзе ніколі. Тут і скончыцца ягонае жыццё. Без жаданай надзеі. А так хацелася лепшага. Якой перамены? Толькі якой? Чэрвень з Быкавым на хвалях Радыё Свабода. Настала вада чытала фрагмент апавядання «Сцяна». Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая з замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа». Глыбокая рыхтуецца да правядзення Дня пісьменства. Мясцовае кіраўніцтва абяцае на месцы помніка Леніну галерэю славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэ Падраздовіча ці Вацлава Ластоўскага. 17 чэрвеня пасля цяжкой хваробы пайшоў жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў.